Samalla myötäinen keskenään, mutta tosi lysti keskenään. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Ei kun meillä tänään lähetys. No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaksi, sija, ihmiset istuu koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää. Se on muuten laskiais-sunnuntai, eli oikein mukavaa laskiais-sunnuntai-iltapäivää. Tai sitten muuta päivää, jos olet kuuntelemaan tätä podcastina. Se on Pörni jälleen täällä studion uumenissa. On aika aloittaa puhujan kulma. Tervetuloa mukaan, tämä on 103. lähetys. Laskiais on aivan mahtava rieha. Seuraavaksi kutsutaan kuitenkin myös lisää porukkaa mäkeä laskemaan ja katsotaan, minkä värisellä pulkalla laskee yleensä Henrikki. Tervetuloa mukaan pitkästä aikaa. Odotan, mun täytyy ensin siirtää lähetys Suomen Pukkilaan podcastit TVn studioille, jossa on valmiina alkamaan ohjelma. No jos niin. Ette ole koskaan kuullut tätä livenä, niin ette tajunnut koko juttua, mutta tota noin. Voitte kuunnella, oliko 100. jakso vai mikä se oli? Siinä muistaakseni on myös alkua mukana. Okei. Okay. Sitten niin. Te kaikki ymmärsitte sitten, ja oli hauska. Ja sitten sinä olitkin hauska. Tämä puhujankulmahan on semmoinen ohjelma, jossa jopa Henrikkiäkin aletaan ymmärtämään. Se käydään kohta läpi tuolla palautteiden puolessa. Milloin olet viimeksi käynyt muuten Pulkkamäessä? Oletko tänään? No en ole tänään. Olisinko ollut 14? Jahas. Eli siitä on vuosi aikaa. Siitä on varsin kauan aikaa. On siitä enemmän kuin vuosi. Siis melkein 2. Hörrä jästä sentään. Entäs sitten Jyväskylän suunnassa vai missä se uusi lokaatio olikaan? Oltiinko tänään Pulkkamäessä, Erikka? Häh? Olitko Pulkkamäessä? Joko me ollaan lähetyksissä. This is live. Ei, mä olin viime viikolla Pulkkamäessä. Okei. Tänään on etukäteen. Joo, tänään on vaan lojuttu ja katsottu My So-Called Life. Okei. Mikäs se on? Vai siis niin, mikäs on niin kutsuttu elämä, niin sanottu elämä? Aha, mikäs se on? Okay. Claire Danes ja Jared Leto joskus. Ne on varmaan sinne, no just varmaan jotain 14 vuotta. Vähän ehkä vanhempi. Okei. Okay. Just semmoista niin kuin, siinä iässä, kun Henrik on viimeksi käynyt Pulkkamäessä. Mikä yhteen sattuma? Pelottavaa suosista. Ei ole yhteen sattuma. Elämässä ei ole mikään yhteen sattuma. Juuri aloin uskoa taas pykälän enemmän älykkäisen suunnitteluun. Hetkinen, puhujan kulma, älykäs suunnittelu. Ei sovi mitenkään yhteen. Käydään läpi kimppuun. Jos älykäs suunnittelu olisi oikeasti älykästä, niin puhujan kulmaa ei olisi. Se, sitä ei tarvitse. Se on aika vahva todiste sitä vastaan. No en tiedä, älykkyys tarvitsee jonkun tämmöisen vertailukohteen. Niin. Se on kyllä totta. Jos kaikki olisi tyhmiä, niin kaikki olisi älykkäitä. Niin. Sekin on totta. Eli tämä perinteinen poikkeus vahvistaa säännön. Pätee myös tähänkin jollain uudella tavalla. Mä en koskaan ymmärtänyt tuota sanontaa. Se on se, että kun sä just sanot jotain, niin sitten aina tapahtuu se poikkeus, että sä voit aina heittää sen niin mutta poikkeus vahvistaa sen. En tajua. Sillä voi todistaa, että minä en ole väärässä, vaan sinä. Mä voin tunnustaa, että mä välillä aina huono näissä sanonnoissa. Mä tuossa vastatajusin tämän, tai vaivaudun edes ajattelemaan sitä, että mitä tarkoittaa tämä happamia sanoi kettu pihlajan marjoista. Sitten mä nyt vasta tajusin sen. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, noniin, että kun se haluaa niitä pihlajan marjoja, mutta kun se ei yllä niihin, kun on niin korkeilla, niin sitten sanoo, että no happamia. Ne olisi kuitenkin. Okei. Okay. Eikö ne sitten muuten ole happamia? No, en minä tiedä, koskaan maistin. mä tajusin, että mä musta tuntunut aina kauhean niin kuin, ei mitenkään loogiselta tuo, koska silloin kun minä olin pieni, meidän pihassa oli pihlajia ja niiden oksat roikkuvat maahan asti. Niin katso, se kettukin olisi saanut niitä marjoja, niin mä en ole koskaan tajunnut sitä ennen kuin mä nyt syvällisemmin. Mä en ole koskaan aikaisemmin kuullut tuommoista sanontaa, että siinä mielessä. Se on hauskaa, että nyt tuli analyysi ja sanonta samaan aikaan. Täytyy sanoa, että en minäkään sitä olisi ymmärtänyt. Olisin vaan ajatellut, että yleinen viisaus on se, että pihjalla marjat on happamia. Niin, mä oon kyllä kuullut kun se kyseisen, mutta en ole koskaan ajatellut sen näin pitkälle. Mutta tää on uusi tämmöinen osuus tässä puhujan kulmassa, jossa ainakin sitellään yksi sanonta. Tässä nyt on... Semmonenkin on, kun spagettia sanoi Henrik. Tässä sananlaskusta tuli mieleen, tuossa hämmentänyt jälleen, tuossa oli viimeksi, tai joskus oli puhetta tästä Richard Dawkinsista näin, siis sehän tuossa vasta luetteli paljon näitä sanontoja yhdessä kirjassa, että mitä Raamatusta on tullut, että miten tämä Raamattu on paljon vaikuttanut niin kuin tähän kieleen ja kirjallisuuteen niin edespäin. Sitten tuossa itse asiassa törmäsin semmoiseen pikkusen teokseen, kun Raamattu. Raamattu sadassa minuutissa, missä on niinku tiivistetty semmoisen niinku Akuankan taskukirjaa huomattavasti ohuempaan. Semmoinen ehkä roopes jotain kokoiseen. Hyviä vertauskuvia. Teokseen. Näin, onko enää niinku olemassa roopesta? No, joka tapauksessa. On. Niin kuin sitä tuossa lueskin, huomasin, että mä oon lukenut sitä pelkästään, kun oon käynyt vessassa. Hyvät vessalukemit, kyllä. Ei kauhean. No, mutta tavallaan siinä tulee semmoinen referenssipiste sieltä, kuinka paljon tulee käytöä vessassa, koska siinä kirjan lukemiseen niin väitetysti menee vaan se 100 minuuttia. Se pointti ei ollut se, että kuinka paljon mä käyn vessassa, vaan se, että siellä on yllättävän paljon kaikkia semmoisia sanontoja, joita niin nyt tuossa kun luisikin vasta tajua, että mitä helvettiä niillä tarkoitetaan. Se kylläkin, mä tulkitsisin asian niin, että sä oot aina ollut hämmentynyt, että minkä takia sä luet roopesetää kirkossa. Mä varmaan, no joo. Eikä mä ruvasin miettimään, että onko viimeksi käynyt kirkossa, kun sinä olet käynyt pulkamäen. Tämä kaikki jotenkin nivoutuu tähän yhteen ja samaan hetkeen silloin, kun oli pulkamäessä. Toisessa jouluna kävin kyllä joulukirkossa oppivanhempien kanssa. Voin luvata, että en mene enää. Voi vittu, että muistamilla viimeksi on ollut istunut niin epämukavasti. ne on muuten epämukavia ne penkit siellä. Joo. Totta kai, koska muuten ei tule herran pelkoa. No miksi ne seiso siellä? Miksi yleensä istutaan? Mahtuu sinne vähän populaatioon. Se on semmoinen, kyllä semmoinen instanssi, joka niinku tarvitsee niinku teknologiaa ja paasti. Toi ihtiö. Se on upotettuja konsoleja. Mä oon käynyt myöhemmin kirkossa, mutta en uskonnollisuuttani, vaan äitini aviomies oli siellä soittamassa torvea. Niin, menin kuuntelemaan lähinnä sitä. Se kaikuu mukavasti siellä. Joo, Helsingin tuomiokirkko, ja se oli kyllä ihan, no niin kuin, on se mielenkiintoinen käydä arkkitehtuurisestikin katsomassa. Että on siis, kirkkoja vastaan ole mitään. Ne on aivan loistavaa. Mikä sinne on? Niitä yleensä... on hauska polttaa. Syvä hiljaisuus. Kelmäkin tämä voi olla ihan hauska polttaa. Mä en tunne näitä kahta ihmistä, jotka ovat tänne. Roopesetää voi käyttää sytykkeenä helposti. Sitä varataan, niillä on niitä sinne oven pielessä, niitä. Yes. Sen takia se on tehty niin heikosta paperista. Muuttakaa suuntaan äkkiä. Tosi monesti huomaa, että kun joskin ulkomailla käy, niin kun, myöskin uusissa kaupungeissa, niin tulee niin piipahdettua sillä kirkossa, koska se näyttää silleen, niin kuin, että ei toisessa joku julkinen rakennus, joka näyttää jännältä, käydäänpä katsomassa, mitä se niin kuin sisältä näyttää. Niin ei koskaan Suomessa tule käyty. Onko vaan suomalaiset kirkot tyydysiä vaan? Onko se vaan sitten... Mä oon kyllä, käynyt se niinku muuten niinku mielenkiintoista, mutta siis... Niin, mutta se tosi semmoinen niinku turistimeininki. No yleensä, siis kun mennään ulkomaille, tulee turistimeininki. Niin joo. Siis siitähän se johtuu. Ehkä taas täällä on semmoisia niinku tosi semmoisia, niinku tosi nöyriä, semmoisia luterilaisia, semmoisia niinku nöyriä kirkkoja. Säästelty maalissa ja näin, että niinku semmoista ei ole semmoista kunnon niinku... työläisten selkänahasta revittyneet kankaat, mille on kaikki spektaakkelit pistetty. Täällä on ehkä niinku vähän liian vaatimattomia. Mä en ole koskaan... Tarvitaan kätkettejä, kirkkoihin kätkettejä. Mä en ole koskaan ollut, no onhan siellä urut, ne on isoja kärkettejä. Ne on. Mutta mä en ole koskaan ollut turisti. Mä en ole koskaan ollut missään niin kuin matkailemassa turistina. Mun lista sä... siitä, missä sinä et ole ollut koskaan, niin aika pitkä. Viimeksi silloin 14-vuotiaana olin turisti. Pulkkamäessä oli ulkomailla. En, mä, jos mä oon ollut ulkomailla, niin mä oon aina, mä oon joko ollut siellä niin pitkään, että me ollaan asuttu siellä, no yhden kerran, tai sit mä oon ollut siellä töissä. Mutta niin kuin, silleen ulkomailla mä en ole vaan käynyt käymistäni. Voihan töissäkin olla niin kuin turistina. Siis, tai siis silleen työmatkallakin voi niin kuin sitten, heti kun niin, ei tee töitä näin. Onko se niin kuin pois? No joo, kyllä mä kävin pyörimässä tota noin, omia aikoja silloin, kun ei ollut tota noin, työtehtävät päällä, mutta noin niin kuin pelkästään turistina en ole ollut tota... koskaan. Ja kyllä mä silloinkin katoin olevan enemmän siellä niin kuin... hoitamassa hommia kuin turistiloimassa, koska mä en kuitenkaan tehnyt niin paljon turistiasioita kuin turistina olisi tehty, vaikka mä olisin ollut vapaallakin. Et lähinnä mä vaan pyörin ympäriinsä ja kattelin ympärille. Kotimaan turismia pitäisi tehdä enemmän, niin lähteä käymään jossakin ihan niin kuin kaupungissa, jos ei ole koskaan käynyt, ihan vaan sen takia, että siellä ei ole koskaan käynyt. Niin kuin esimerkiksi Inaarissa. Mä en koskaan käynyt Inaarissa. Pukkila minun pitäisi tulla. Mikäs on se ravintolas, lounaspaikka. Kohisema. Legendaarinen paikka. Legendaarinen Kohisema, mutta tässä joskus sinne syömään. Ja tietysti studioille äänittämään puhujainkulmaa ja sitten podcastaan tappelemaan Open Officesta. Joo, mä kesällä vapaudun työn ikäistä, niin mä voisin jopa harkita tämmöistä ekskursiota, niin kuin tulla turistiksi Pukkilaan. Toinen asia, mikä on hyvä käydä läpi, jos... turismitulot niin kuin tuplaantuisivat. Käydä läpi itse listaa ja käydä läpi palautteisiin, koska niitä on tullut myös paljon niin, että kun me luetaan nämä palautteet, niin tunti alkaa olemaan. Ollaanko me jo lähetyksessä? Ollaan. No voi niin kun... luetaan paskaa ja puhutaan teknologiasta. Kyllä. Otetaan kuitenkin palautteet ensin. Jorma pistää palautetta ja sanoo huippuohjelma, jatkakaa samalla mallilla. No en tiedä, onko enää samaa mieltä. Ja tässä Henrikki alkaa muuttamaan varmaan tyyliä, koska täällä sanotaan, että jopa Henrikki alkaa ymmärtämään ja sietämään. Hopeinen podcast oli ensimmäinen kosketus herran tyyliin. Mitäs nyt sanot? Kuuntelet päivä. Miksi vanhoja jaksoja ei voi ladata kuunneltavaksi? Löysin ne mahtavan podcastin vasta jokunen aikaa sitten. Noin 58 jaksosta vanhempia ei saa ladattua. Onkai ne nyt sentään tallessa? No ei tietystikään, ne on poltettu alta aika yksikön. No ei, kyllä ne löytyy ja eiköhän ne kohta linkitetä myös tuonne ja tagitetä. Mä veikkaan, että se johtuu siitä. Jos kaikki löytyy. On tallessa. Jopa ensimmäinen, josta ollaan kuultu pieniä pätkiä sitten sanassa jaksossa. Joo, ja jos nyt ei halua odottaa sitä, että Pörni saa aikaiseksi, niin se on katsoa sitä nykyisten jaksojen urlia, niin se on hyvin helppo päätellä siitä, ei koska se vaihtuu numero. Ei kerrota kuitenkaan millä tavalla ne eroaa, mutta katso, jos löydät sieltä sen. Vähän tämmöistä pähkinä. Laurian Daminci koodi oikein. Todella. Laurian pistää palautetta. Terve puu, kun numerossa 99 oli puhetta medialevyistä, siis kovalevyistä, jolla voidaan toistaa levyllä olevia tiedostoja suoraan televisiossa. Niitä on olemassa esimerkiksi tässä yksi, ja sitten meillä on verkkokaupan linkki. Tuollaisia on markkinoilla enemmän kuin tässä on toinenkin. Noin. Ja sitten jos VLAN-versio kiinnostaa, on markkinoilla sellaisiakin. Noin. Tässä kohdassa on aina kuva. Eikö se lähettänytkään niitä meille? Ne on mulla. Siinä nyt jotain. Minusta... Pääasiat ei ole hukas. Ei. Minusta tuollainen olisi varsin loistava ratkaisu esimerkiksi omaan kotiin. Meillä on ainakin 6 konetta kiinni verkossa, jokaisella omaa mediasisältöä. Kuitenkin tuolla voisi kerätä kaikki media lähiverkon välityksellä olohuoneeseen. Ei tarvitsisi tuhlailla DVD-levyä saadakseen esimerkiksi elokuvat koneelta olohuoneeseen ja niin edelleen. Polttaako joku oikeasti koneella sinne DVD:n? Oldies but goldies, joo. Kyllähän ne striimataan lähiverkossa aina. Ei. Ei, tupistaa. Mä poltan DVD:tä, koska ei ole lähiverkko. Minä olen polttanut kytkimiä viime aikoina. Mun reititin meni sekaisin ja päätin pistää sen tilalle kytkimen. Eli siis reititin on semmoinen systeemi, mihin tulee niin kuin yksi sisäänmeno ja sitten monta ulosmenoa, ja kytkin on semmoinen, että ne kaikki tavallaan menee niin kuin ristiin. Ja sitten se nostetaan hitaasti, ja samalla annetaan vähän kaasua. Kyllä. Ja sitten minä epähuomiossa, niin kun mä vaihdoin sitä tuonne puhelinkaappiin, niin sitten en huomannutkaan katsoa, että vaikka niissä on se samanlainen töpsä, mikä menee siihen laitteeseen muuntajasta, niin se siinä saattaa olla pieniä eroja volttimäärissä ja 1,5 volttia ylimääräistä näköjään riittää polttamaan se. Savu nousi. No niin. Se oli, jos lasketaan hajalle menneitä reitittimiä viimeisen 5-6 vuoden ajalta, niin se oli ehkä, jos reitittimet, kytkimet ja langattomat tukiasemat lasketaan, niin se oli ehkä 6 tai 7, joka meni paskaksi. A-link, D-link, T-level. Oh, fuck you very much. Mä en omista yhtäkään. Nyt huomaat, miksi. Mutta otin sitten vaan, mä en tiedä mikä teki mulla aikaisemmin tehnyt tote, mutta nyt mulla on Apple-kamoja ja nyt kaikki, mitkä oli ennen piuhoja, nyt ne on langattu. Taas yksi asia, jota mulla ei oo. Ruvetaanko tekemään listaa? Ei. Mennään seuraavaan palautteeseen. Eetu pistää palautetta. Edellisessä jaksossa puhuttiin 3D-elokuvista ja pyydettiin palautetta, ja siellä Eetu pistää. Hän on kuuleva kuuntelija. Itse olin katsomassa Seinäjoella, joka on selvästi jäänyt pimentoon näistä 3D-teattereista. Siellä on joku piraatti 3D-teatteri. Tuon trippi matka maailman ytimeen, joka oli elokuvana kyllä täysin yhtä syvältä, mihin siinä matkustetaankin, mutta itse 3D-kokemuksena oli kyllä mielenkiintoinen, eikä ollenkaan huono. Toki vielä vähän lastentautoja on, mutta tämä todellakin toi syy lähteä elokuvateatteriin sen sijaan, että olisikin katsonut elokuvan kotona. Sen verran realistinen kokemus on, että parikin kertaa tuli väisteltyä päin naamaa lentäviä tavaroita. Voi olla, että ne oli niitä muita katselijoita, jotka heittivät tavaroita väärään suuntaan, en tiedä. Laseista sen verran, että nämä eivät ole mitään vanhoja sinipunaa laseja. Suomessa käytössä kahdenlaisia laseja. Toiset aktiiviset, jotka synkkaavat itsensä infrapunan avulla projisoitavan materiaalin kanssa. Ja linssit on LCD-sulkijat, jotka vuorottelevat kummallekin silmälle tarkoitetun materiaalin. Toinen systeemi, joka on passiivinen, perustuu veripolarisaatioon. Kyllä. Ja projektorin eteen asennetaan jonkinlainen väripyörä. Näistä on artikkeli Mikrobitissä joskus. Yleensä ottaen 3D-elokuvissa ei ole mitään vikaa, kunhan tekniikka vielä kehittyy vähän. Ei saa Henrik haukkua ennen kuin on nähnyt. Siis me itse asiassa justiinsa tuossa lopetettiin ennen tätä kinosilmän äänittäminen, missä me puhuttiin 3D-elokuvista ja ylipäänsä niin kuin elokuvassa käyntikokemuksen muuttumisesta ja muista. Ja mun pointti siis tässä on se, että saattaa olla, että ne ei ole niin hirvittävän pahoja, mutta ne ei varsinaisesti tuo mitään lisäarvoa, mutta ne hankaloittaa sitä prosessia valtavasti ja enemmän kuin siitä on hyötyä. Ja edelleen mä sanon, että niin kauan kuin on minkäänlaiset lasit. Kyllä mäkin tiedän, että ne ei mitään niin kuin pahvisia sinipunalaseja enää ole, mutta siis oli ne mitä tahansa laseja, niin se ei tule niin kauan toimimaan, koska siis nykyään niitä CES:ssä niitä markkinoitiin semmoisia, että sun täytyy ensin ostaa semmoinen TV, joka näyttää niitä, ja siltikin sun täytyy käyttää laseja, vaikka sulla on jo erityinen ruutu sitä varten, niin eihän siihen kukaan lähde. Eikö ne ole punaviher laseja? No oli mitä tahansa. Niin no. No mutta ne ei ole ainakaan enää sinipunalaseja. Se on fakta. Niin. Jos ei ole koskaan niitä ollutkaan. En tiedä, mihin se, ne perustui silloin. Mä muistan 80-luvulla, olikohan ne Viewmaster-niminen se semmoinen. Siellä oli niinku kolmiulotteisia kuvia ja siinä katsottiin semmoisia. Se oli vähän kiikarin näköinen. Joo, niitä löytyy vieläkin, joo. Joo, onko se niitä vieläkin? On. Joo, mä muistan, että silloin ne oli oikein jännittävää. Joo, mihin laitetaan semmoinen pyörilän muotoinen. Joo. Joo. On se jännä! On se jännä, mutta eikö siinä ollut perinteisesti vain idea, että siinä oli 2 kuvaa? Ihan toinen näkyy toiselle silmään, toinen toiselle silmään, eli periaatteessa sama idea kuin näissä muissakin. Niin, mä en sitten tiedä, että no, siinä nyt varsinkin tulee tämmöinen lasiajatus läpi, mutta siis jos joltain semmoiselta pohjalta, että sitä ei yritetäkään jekuttaa sitä niin kuin 2 kuvaa, vaan niin kuin annetaan 2 kuvaa ja saataisiin se jotenkin toimimaan, niin siinä, mutta miten se on, niin kuin mä sanoin podcastissa, mulla ei ole ratkaisuja, mulla on vaan valituksen aiheet. Aivan. Ongelma on siinä, että ihmisten silmät ovat liian lähellä toisiaan. Niin, ja siis sitten kun tullaan semmoisia, että on myöskin ihmisiä, jotka ei näe kolmiulotteisesti, joilla ei ole 2 silmää synkää. Tietysti siinä mennään sitten siihen, että on myöskin sokeita ihmisiä. Että, aivan. Että eikö se ollut sokeille ihmisille, puhuttiinko tästä aikaisemmin? Ei aina, mennä vaan. Jenkkilässä joku painostusryhmä niin saanut aikaan se, että DVD:lle saa semmoisia ääniraitoja, joissa niinku selitetään, mitä tapahtuu, niinku sille, että sokeetkin voi kuunnella elokuvaa. Se oli pätkiä, vaan sille oli kans tuosta Hancockista, mikä on semmoinen jänskä super elokuva näistä. Sinne selitettiin, jotenkin koomista oli kuunnella sitä, kun siinä kertoja ääni se kuvailee sitä, miten niinku tyyppi hakkaa toista päähän jollekin paistinpannuilla. Ja sitten se tilanne on jotenkin tosi niinku semmoinen niinku rauhallinen. Tavallaan se yrittää vaan niinku tarkistaa, että onko se supersankari. Siis silleen sen kuunteleminen pelkän sitä äänellä, niin on silleen, että ei. Joo, se on aika haastava. Vähän. Tehdään kuunnelma elokuvasta. Aha, mullekin on palautetta. Kyllä. Pitkäaikainen kuuntelijamme Eero, joka on yleensä kuuntelemassa, mutta ei paikalla niin kuin tällä kertaa. Tämä palaute on osettu Erkalle, ja useampaan otteeseen on ihmetelty, miksi minä olen lähetyksen aikana Irkissä, mutta en kuitenkaan mukana. Niin syy on puhtaasti siinä, että Irkkini pyörii palvelimella ja on 24/7 päällä, ja täten roikkuu kanavalla. Otan siihen sitten tarvittaessa yhteyden SSH:lla, koneella tai vaikkapa iPhoneilla. Tämän suurempaa mystiikkaa ei siis sen takana ole, että sä tiedät. No. Mä luulen, että aika iso prosentti niistä, jotka on, huomaan, että siellä on melkein aina samat nimet, niin aika, ei varmastikaan kaikki, mutta aika useat niistä on nimenomaan tällaisia serverihaamuja. Sano vaan, Eero vaan ei halua olla meidän kanssa linjoilla. Niin, että pysypä Eero siellä kanavalla niin. Tälläkin hetkellä ihan hiljaa, että niin. Vaan paljastu. Niin, se vaan ottaa jollekin EVVK:lla yhteyksiä jollekin palvelimelle. Vaikkapa iPhonella. Mä oon vaan niinku edelleen loukkaantunut. Se on jos noin. Ei kiinnosta, niin voit sanoa suoraan. Kuitenkin mikä aina kiinnostaa on käydä läpi Puhujankulma kysyy -osio, jossa siis nimenomaan tähän äskeiseen 3D-maailmaan olevaan kysymykseen odotettiin teiltä vastausta. Mitä mieltä olet 3D-elokuvista? Ja kansa vastaa jälleen kerran, kun heiltä kysytään. En ole nähnyt yhtään 3D-elokuvaa, mutta mikäpä ettei. Sanoo 71% vastanneista. En ole koskaan nähnyt yhtään 3D-elokuvaa, mutta ei kiinnostaisikaan, sanoo 10%. Olen nähnyt 3D-elokuvan ja lisää saa tulla, sama 10%. Jeps, menin, katoin, mutta ei kiitos näitä lisää, myös 10%. Mihin me kuulutaan? Mä kuulun siihen, että varmaan se on ihan niin kuin jännä niin kuin erikoisuusarvo sen yhden kerran, kun katsoo, mutta ei sitä paljon siitä varmaan sen enempää jaksa. Mutta en sano siis lopullista arviota ennen kuin olen nähnyt jonkun 3D-elokuvan. Ja kyllä minua siis niin kuin kiinnostaa mennä katsoa se ihan silleen, että no mistä tässä on kysymys, mutta se on se ainoa arvo sillä tällä hetkellä noin niin kuin markkinoinnin kannalta. Me pitää tehdä tämmöinen puhkukeissi, missä mennään kaikki katsomaan ja sitten arvostellaan se. Mä jäin miettimään siis viime kerran jälkeen itse asiassa niin sitä, että okay, joku leffa ja siinä, se on 3D-leffa ja sitten siinä tavallaan se leffa tehdään sitä, että käytetään niin kuin sitä tiettyä efektiä ja sillä, että joku tulee kohti ja just saadaan väistelemään. Että tavallaan tuntuuko se, jotenkin tuntuu ajatuksena siltä, että, niin kuin, että jotain tehdään niin kuin ihan vaan se itsensä vuoksi, eli tosi itsetarkoituksellista, mutta tavallaan niinhän monia muitakin tämmöisiä visuaalisia efektejä tuon elokuvissa, että ne käytetään ihan vaan, että kun keksittiin tämmöinen hieno efekti. Niin. Ja ne on kaikki ihan yhtä turhia ja lyhytaikaisia. Niin, tavallaan sitten, no ehkä tämä, että kun tähän 3D:hen tarvitsee ne lasit, että sitä voi, että sen voi nähdä, niin tavallaan se ehkä sitten jotenkin tuntuu isommalta rasitukselta. Että mä korjaan vähän asennettani, koska 3D-elokuvia kohtaan ja aion mennä katsomaan sellaisen avoimin mieli. Ja no mullekin sen tulee mieleen, Linnanmäellä ainakin on olemassa tämmöinen, missä voi mennä katsomaan tämmöistä 3D-pätkää ja se on niinku tämmöinen niinku laite ja se on niinku oma huvitteluvuotos. Mä veikkaan, sitä sanotaan vai vuoristoradaksi. Ei vaan siellä on se, kun tämmöinen elokuva. Se näyttää siltä, että se vaunu syöksyy alaspäin. Niin se oikeasti sitä tekee. Se syöksyy alaspäin. Ei, siellä oikeasti on tämmöinen elokuvateatterisysteemi, niin mä veikkaan, sen pakosti tulee sillä tavalla ainakin itselle sellainen fiilis, että silloin menee vaan niin kuin nimenomaan sen 3D:n takia ja siinä se itse elokuva on toissijainen juttu. Niin, että siinä odottaa sitä, että joku tökkii sillä niin kuin sormella siihen niin kuin, ja se väistelee, että ja sitten niin kuin, mitä siinä elokuvassa tapahtui, en muista, mutta just. Väistelin pari kertaa jotain lentävää. Se on, ja siis onhan näitä ollut smell-o-visionia ja kaikenlaista, mitä on yritetty. Että se on, jos ei tuo mitään oikeeta, siis ainahan on tämmöisiä, että tulee joku uusi juttu. Ajattelee tietokonegrafiikkaakin viime aikoina, niin se on niin makea juttu, että sitä on pakko niin kuin käyttää joka paikassa toisen lisäarvoa. Tai ei, ainahan tulee tällaisia niin kuin jotain muoti-ilmiöitä ja tämmöisiä. Ja kyllähän elokuvasta tunnistaa yleensä selkeästi, että miltä ajalta se on justiinsa perustuen siihen, että no siihen aikaan oli muodikasta kuvata elokuva tälleen. Tai, what time? Mutta sitten jos se on vaan, itse, niin kuin Erkka sanoi, niin itsetarkoituksellinen efekti, joka ei oikeasti tuo mitään lisäarvoa, niin kyllä se aika nopeasti häviää. No se on totta. Jes. Mennäänkö uutisiin? En mä tiedä. Mun voidaan ihan hyvin lopettaa tähänkin. Niin. Okei. Okay. Ei. Me luvattiin, että me kurkataan ainakin sitä, että mitä tapahtuu Pirate Bay-oikeudenkäynnissä, joten otetaan muutama uutinen ainakin sieltä. Puolet Pirate Bayn syytteestä tiputettiin jo toisena päivänä. Lässähtää koko homma ennen kuin lähdetään liikkeelle. Syyttäjä Håkan. Ai. Syyttäjä Håkan. Joo, niin legendaarinen nimi kuin voi. No mutta, syyttäjä Håkan Roswall. Käytti syytteessään generistä torrent-tiedostoja, joilla ei ollutkaan mitään tekemistä Pirate Bayn trackerien kanssa. Sen johdosta kaikki syytteet tekijänoikeusrikkomuksen avustamista jouduttiin hylkäämään, ja jäljelle jäivät vain syytteet saataville asettamisen avustamisesta. Vaikeita syytekohtia. Niin, kuinka tarkkaan olette itse seuranneet, mitä siellä tapahtuu? No, sivukorvalla. Jonkun verran. Siis sinällään minusta se ei mitenkään ihmeellistä, että sillä homma kaatuu siihen, että syyttäjä ei tunne tarpeeksi hyvin sitä teknistä systeemiä, mikä sinällään on kyllä vähän ihme, koska niillä kuitenkin on aika hyvät taustavoimat. Ja ne on käyttänyt sen niiden syytteiden kokoamiseen ja keräämiseen aika pirusti aikaa ja resursseja, että niin kuin tällainen yksinkertainen asia, niin kuin että no jos me näytetään jotain torrent-tiedostoja, niin ne voisi tietysti liittyä jotenkin Pirate Bayhin. Mietin sitten sille, että onko ne niin kuin kokeillut oikeasti niin kuin torrentoja tavaraa. Että siis sille, että ne ei ole niin kuin halunnut itse tehdä sitä. Koska ne pitää sitä laittomana, niin sitten tavallaan ne ei on ne, siis sehän on suojattua, että tutkintatarkoituksissa saa ja esimerkiksi journalistit voisi, jos ne tekee juttua esimerkiksi siitä, niin ne saa kyllä kokeilla noita systeemejä. Ne näytti nimenomaan screenshotteja jostain torrenttiohjelmasta, millä ne ja niistä screenshoteista kävi ilmi, että hän te käytä edes tätä trackeria, että nämä on vain jotain torrent-tiedostoja, niin kyllä ne on niin kuin ihan yrittänyt parhaansa kai sitten. Sinällään tässä niin kuin huomaa sen, että niin kuin, kun tavallaan laki ei niin kuin osaa määritellä jotain asiaa, niin tavallaan miten paljon se oikeasti merkkaa sen lain hengessä toimiminen, eli tavallaan siis kyllähän niin kuin tavallaan se niin kuin lain puitteissa tuo niin kuin on laitonta toimintaa, vaikka se lakia suoraan lukemalla niin sitä ei pystytäkään niin kuin todentamaan, eikä niin kuin edes tajuamaan, että miten se toimii. Mutta Mut sehän nimenomaan kysymys, tekeekö ne mitään laitonta, koska periaatteessahan se on vaan aggregaattori ja hakukone, siis Pirate Bayn tekee myös Google, koska sä voit Googlessa rajata haut torrent-tiedosta. Joo, mutta siis tavallaan se, että siis se homma, mitä, niin kuin, minkä takia ne on pystyttänyt ton saitin ja miksi ne pyörittää sitä, niin tavallaan siis sille, että siis sehän niin kuin haiskastaa ihan täysillä. Mutta teknisesti sitä ei voi niin kuin todentaa. Että siis tavallaan niin kuin, siis se niin kuin arkijärki jo sanoo sen, että niin kuin, aika hyvin mun mielestä. Sehän niissä siis on, että tuolta, ei musta mun mielestä noita ei niinku ei tosta niinku pidä tuomita, mutta tavallaan just se, että okei niinku, että tämä homma haiskahtaa, että kyllä niinku sillä niinku rikotaan tekijäoikeuksia ja välitetään materiaalia ja näin, mutta kun sitä ei pystytä silleen lain puitteissa osoittamaan nähtävästi. Että tuota, en mä sitä, että sitä pitäisi niinku tuomita tai muuta, että niinku samalla yhtä aikaa niinku tämmöinen torrenttiveikkoja, niin silleen mä kevyesti paheksyn ja kevyesti myös silleen nostan hattua. Että Niin, ongelmallinen tilannehan tämä tällä hetkellä on. Siis niin kuin Jaikussakin sitä keskusteltiin, niin kaikkihan se niin kuin periaatteessa näkee, että jotain, ei tämä nyt ihan oikein voi olla, mutta sitten, että kuka tekee väärin lain silmän mukaan, niin on pirun vaikea katsoa, että kuka sen itse asiassa lain rikkoo ja missä vaiheessa, kuka siellä oikeasti pitäisi istua. Niin, ja se nimenomaan on se, että nehän suoraan sanoo, että he kannattavat piratismia ja siinä mielessä yllyttää siihen, että sehän on niillä, mutta muutenhan se on vain hakukone. Ja niin. ne ei välitä mitään laittomia tiedostoja. Torrenttitiedostot sinällänsä ei ole laittomia, ei myöskään sen sanominen, että tässä torrenttitiedostossa on Hancock kuuroille, ei kun sokeille selityksien kanssa. Siinä on se, että kuka rikkoo laki ja mä oon kyllä siinä mielessä samalla linjoilla, että on kyllä sitä mieltä, että ei se ole Pirate Bay, joka rikkoo sitä lakia. Mutta kyllä tavallaan hirveästi avittaa siinä. Mutta no sehän on, siis mikä tämä oli tämä uusi syyte justiinsa saataville saamisen avustaminen. Niin, okei. Okay. Tämä on niin kuin, mutkin varmaan voidaan kohta heittää syytteeseen avustamisen saattamisesta mahdolliseksi. Niin, ja nyt kun me kerrotaan Pirate Baysta, niin ihmiset kuulee siitä, että mehän ollaan niin syyllisiä, koska me kerrottiin, että tämmöinen löytyy. www.piratebay.org. Et kerennyt onneksi kerrottiin laittaa piipe-nappulaa. Pirate Bay myös hämmentää syyttäjää järjestäytymättömyydellään. Pirate Bayn edustajien todistukset ovat hämmentäneet syyttäjää tämän yrittäessä selvittää sivuston päätöksentekijöitä. Syytöt kertoivat komentoketjun poissaolosta, mutta syyttäjä ei ole ymmärtänyt konseptia kunnolla. Joo, siis mitä, eikö niillä olekaan kunnon organisaatiota siellä? Ei. Johtoryhmän palaverit. Se on niiden pointti, että ne yrittää selittää sitä, että no, jos jonkun mielestä toi näyttää huonolta tai toi ei oikein toimi, niin ne menee ja korjaa sen. Ei tässä mitään lupia kysellä tarvii. Että ne tekee, jotka huomaa, että joku on pielessä ja haluaa tehdä ja sitten yrittää, no, mutta eikö teillä ole joku, joka niin kuin lopuksi sanoo, että näin se tehdään, että tämä on se oikea versio? Ei meillä ole mitään semmoista. Siis tämä on hyvin mielenkiintoinen, ja Buzz Out Loudissa sanottiin näin, en ota kunniaa täysin tästä ajatuksesta, vaikka itse olen hyvin samaa mieltä ja samaa ajattelin, että siis mielenkiintoisempaa kuin se tässä on, ei ole, tai se ei ole niinkään mielenkiintoista se, että kuka nyt piratisoi ja mitä, ja mitä siellä liikkuu. Kaikki tietää, mitä Pirate Bay tekee, niin kuin Erkka sanoi. Mutta mielenkiintoista tässä on se, kun tavallaan kaksi täysin yhteensopimatonta maailmaa kohtaa toisensa oikeudessa. Että kun siis syyttäjä ei oikein edes ymmärrä, että mistä tässä on kyse, koska se on niin eri maailma kuin kaikki se, mihin on totuttu. Ei voida ajatella asioita samalla tavalla kuin ennen voitiin ajatella oikeustapauksissa tai ylipäänsä niin kuin kulttuurissa. Se on totta. Toinen, mitä mä oon miettinyt, se, että mikä on muuttunut. Siis tämähän on tutkintaan kestänyt, kauasta on kestänyt jo monia vuosia, mutta mä oon sitä vaan miettinyt, että Pirate Bay on ollut voimassa, vai kuinka on, mikä on tämä ajankohta, että juuri nyt. Ja sitten kaikkea niin tässä naurattaa se, että juuri nyt, kun tullaan sitä ulos, niin sitten on edelleenkin, niin kuin, ei ole hanskassa tämä homma syyttäjän puolelta, niin tuntuu. En halus olla tuon syyttäjän hookkanin housuissa, niin sanotusti. Ei ole meinaan helppo paikka hänelläkään. Ei, tietysti syyttävä osapuoli, eli IFPI, hän tietysti koko ajan sanoo, että nämäkin tappiot, mitä tähän asti on tullut, ovat olleet heidän voittojansa. Joo. Loppupelissä kukaan ei voita, kun tämä on päättänyt, ketään ei kuitenkaan tuomita. No. Ketään ei tuomita, ja siis vaikka nyt kävisikin silleen, että jotenkin ne sais Pirate Bayn suljettua, niin ei kyllä varmaan kestä montakaan päivää tai edes varmaan montaa tuntia, kun on seuraava Pirate Bay siellä. Enkä tarkoita nyt edes, että on joku toinen vastaava sivu, vaan että on joku toinen Pirate Bayn nimellä toimiva saman tien, koska kyllä. Se on justiin se tämä, koska mikään ei ole keskittynyttä, niin mikä estää, että ne voi sanoa koska tahansa, että no hei, jos meidät pistetään vankilaan, niin hei, pistäkää te pystyyn noille servereille tonne, ja se on se asia selvä. Mä luulen, että Pirate Bay on edes siitä vaikea, koska torrenttiedostot on pieniä, niin no. Mä luulen, että niille ei ole edes hirveät kaistakustannukset. Ei, sekin on totta. Ja itse asiassa Pirate Bayhän on itse sanonut, että kävi oikeudenkäynnissä mitä tahansa, Pirate Bayn sivut eivät tule koskaan sulkeutumaan tässä, vaan syytettyinä nyt tällä hetkellä nämä henkilöt, ei itse Pirate Bay. Näin ainakin kommentoi itse henkilöt sieltä päässä. Mennään eteenpäin ja jäädään tutkimaan, mitä Pirate Bayn oikeudenkäynnissä tapahtuu ensi viikolla. Tämä on pitkä prosessi ja katsotaan, jääkö jotain vielä käteen siihen saakka, kun syytteitä pitäisi sanoa, niin onko vielä jotain, mistä syytetään, en tiedä. Matkapuhelin valmistajat siirtyvät yhteiseen laturimalliin, ei voi olla totta, 2012 mennessä. Matkapuhelinvalmistajat ja operaattorit sopivat mikro-USB-liitännän käyttämisestä matkapuhelimen lataamisessa. Mukana sopimuksessa ovat valmistajan puolella muun muassa Nokia, Samsung, LG, Motorola ja Sony Ericsson. Operaattorien puolelta on mukana Orange, T-Mobile, Vodafone, AT&T ja Telefonica. Vihdoinkin, voisiko näin sanoa? Kyllä, kysymys. Kysymys. Mihin ihmeeseen yhtenäistyneen laturin tarvitaan teleoperaattoreiden yhteistyöt? Nehän välittää aika monessa maassa noita. Sehän niin välittää. Ja kyllähän ne aika hyviä ne sanelee myös että, niitä ominaisuuksia ja muuta. Että, en mä tiedä. Siis mietin ihan samaa, mutta kuitenkin, että kuinka paljon isompi rooli jossakin Jenkeissä ja muualla, niin operaattorilla on tässä puhelinkaupassa. Siis mikä toi oli? 2012? Joo. Ja siis monet vaikuttaa lupaavalta, mutta kyllä ehditään mieli muuttaa vielä moneen kertaan. Joo, mutta jos tuota mikro-USB-tä vai löytymäänkö hyvin? Että? Minun tämä N85, niin tämähän lataa pelkästään tuolla. N95 on se liitäntä, mutta se toimii vain datasin lataa. Ei siinä ole mikro-USB. Mikäs se sitten? Se on mini-USB. Mini. Mikro-USB on semmoinen lättänämpi. Lättänämpi ja Toisin sanoen, meillä ei ole 20 erilaista laturia, vaan meillä on 20 erilaista USB-liitäntää. Kiva. No mutta siinä oli kerran sopii, että se on mikro-USB sentään. Siinä oli jotain ihan niin kuin selkeitä etuja, jostakin luin niitä speksauksia, niin miksi mikro-USB? Niin, kun sitten tulee se nano-USB ja ei halutaan käyttää tätä ja sitten tulee... Sitten langaton tulee, USB, joka lataa kuitenkin ja... Sinällä ihan mielenkiintoista, että jos oikeasti mennään tohon noin, niin sitten voi sille, että kun ostat puhelimen, niin sinä ei välttämättä osta, jos et erikseen halua, niin josta laturia olisi mukana. No sitähän Nokia jo yrittää, kun kaikilla mukaan on jo ne laturit. Arvaa, vaikuttaako se hintaa mitenkään, että siellä ei ole se laturit. Ei tietystikään. Se on sama hinta, mutta voidaan maksaa sitten tuplahinnan, kun ostat sen USB laturin, mutta jatkossa. Mm. Mutta hienoa. Tämä on suuri päivä puunhalajien keskuudessa. Kyllä. Mm. Otetaan tuosta muutama muukin puhelinaihe pois. Viikon nokialaiset, jota on muutama tullut. Nokia N86 tuo säädettävän aukon kamerakännyköihin, eikö siis kännykkäkameroihin toistepäin. Onko se kamerakännykkä vai kamerakännykkäkamera? No joo. No joo. Siis tuo on ihan siis tämmöinen ohi menevä näin, että ne, jotka tykkää valokuvailusta ja säätelee aukkoja, niin voi olla ihan niin tämmöinen mielenkiintoinen trivia tieto, että nyt semmoista. Mä luulen, että ne, jotka on niin kiinnostuneita valokuvaamisesta, että ymmärtää nuo asiat hyvin ja osaa käyttää niitä, niin ei käytä kännykkänsä kameraa. Ja nythän on ollut tätä cellular obscura meininkiä, että tämmöisen sääntelyn ohella niin tavallaan sitten tämmöistä ihan pelkkää kuvailua. Että itse asiassa tuossa mulla on työpuhelimella joku semmoinen lasu 50 puhelin, missä on tosi paska kamera, niin sitten huomannut, että kun se tosissaan ottaa sen kuvan, kun painaa nappia, eikä niin kuin tämä nykyinen, että tämä rupeaa tarkentelemaan ja heittää tuolla valoheittimellä jotain tarkennusvaloja, mikä ärsyttää ihan suunnattomasti. Silloin on melkein mukavampi ottaa kuvia. No. Haluan vain sen kuvan, enkä halua niin mitään. Et halua säätää aukkoa. Joo, itse asiassa aukkoa minä voisin millään vaikka säädelläkin. Mutta Niin se voisi auttaa myös siihen, että ei välttämättä salamaa aina tarvitsisi vilkutella, välkytellä. Skype-integraatio tulossa Nokialla. Ja Raamatun saa luettua nopeammin. Vähintään. Nyt 95 minuutissa. Poistimme kaikki pilkut niin, että pysähtele turvallisesti. ja pisteet. Yksi pitkä lause alusta loppuun saakka. Skype-integraatio tulossa nokialaisiin. Mikäs tämmöinen Skype-integration? Niin, siinä oli sille, että se integroitus jopa niin syvälle, että niin se näkyisi ihan siinä osoitekirjassa, jos oikein. Et saa sitä enää pois, se on niin integroitu. En mä tiedä, voi olla. Mutta siis sille, että tähän mennessä Skypeä ei ole esimerkiksi suurimmassa osassa matkapuhelimia ei ole saanut, että pitänyt käyttää jokin Fringiä tai muuta. Ja on kamala. Niin. Nyt tavallaan sitten se, että se, jos se tulisi siihen, sen saisi tuupattua niin syvälle siihen, että se olisi ihan normaalissa osoitekirjassa. En nyt... Skypeä joutuu käyttämään jonkun kolmannen osapuolen softassa. Ajattele, millaista helvettiä se olisi, jos meidän puhujainkulmaakin täytyisi tehdä niin. Oliko sinne joku punchline sisällä? Joo, se meni ohi. Mutta hyvä näin. Se hienostunut. Hyvä näin. Se ei ollut roopean sedästä. Niin ei se. Nokian Öystämö, onpas vaikea sana, Öystämö, tai siis nimi, unohti E75 mallinumeron julkistustilaisuudessa. Eikö tästä ole kritisoitu muutenkin nokialaisia, että niillä on näitä haluttu numeroita eikä nimiä? No ennenhän niillä oli niitä nelinumeroisia, mutta nyt onneksi on, tai nelinumeroja kirjain, mutta nyt on niinku kirjain ja kaksi numeroa. Se on vielä vaikeampi. Mutta kyllä kaikilla on joku niinku 7-vitonen, 8-vitonen, 9-vitonen, 7-kutonen, 8-kakkonen, EN, mitä niitä vielä onkaan. Kyllä voin sanoa, että pikkusen vaikeaa on kyllä kahtoa kaupan hyllyä ja siellä on hirveästi samannäköisiä puhelimia, joilla on niinku numeroeroja. Sitten kun speksiluetteloa seuraa, niin sitten tuntuu, että mikä onko näillä oikeasti muuta eroa kuin se, että tuossa on vähän koholla näppäimet ja tuossa on tuommoiset lättänät näppäimet. No, esimerkiksi N95 ja N96, ne on helppo erottaa siitä, että toinen on yhden parempi. Sitten taas jos harpataan niin ihan toiseen taas, niin sitten ettei enää tiedä, että mitkä on parempi. Noin nyt on vielä jos on esimerkiksi jos... E ja N, niin kumpi on edellä aakkosissa? E. Se tarkoittaa sitä, että sen täytyy olla parempi. Okei. No ei noo. No mutta siis jos vakavasti puhutaan, niin kyllähän näitä tapahtuu on. Kaikille, jotka puhuu julkisesti, että siinä mielessä... On, mutta siis silleen ei nyt niinkään niin kuin mä sellekseen tuolla vaikka tuon kuvaan tuohon piirinkin, mutta onko sun piirtämä? Joo. Okei. Okay. Tai kopypäistä. Niin, hyvin sä piirsit sen äijän kuvan. Se on Erkka itse, että sä huomaa. mutta niin kuin ylipäätään toi, että... Mutta onko se mitään oikeasti käteviä tapoja nimeitä... teknomologia. No siis Applehan tietenkin on yksi, koska niillä on niinku, meillä on yksi puhelin ja sen nimi on iPhone. Sitten kun tulee seuraava iPhone, niin erotat sen siitä, että kun kaupasta ei löydy muita iPhoneja. Mutta onko se... Jääskö niinku nimet päännyt? Niinku Windows 500 ja nyt tulee sitten 7 seuraavaksi. Että... Niin, mutta siis sille, että esimerkiksi on, tai sitten kun Sonylla oli Walkman, että tavallaan siis se, ehkä siinä se toimi sille, että tavallaan kun oli Walkman, eli kannettava kasettisoitihan se silloin oli. Tavallaan sitten, että kun sillä oli joku tämmöinen helppo nimi, että niin kuin, ei se, että sulla oli niin kuin se MC3-007, vaan sulla oli Walkman. Se on totta. Nokia haluaa kyllä pitää niin kuin omasta brändistään kiinni, eli ainoa brändi, joka siinä näkyy, on aina isolla on Nokiasta. Ei voi sekoittaa sitä millään tavalla siihen tuotekohtaisiin brändiin. Konsolipuolella on silleen ihan kiva, kun just niin kuin, että on PlayStation, on Xbox, on Wii. Mitäs jääkaappeekin olisi silleen, niin kuin olisi Waldo. Siis, eikö siis jotain tuommoisia ole muuten? Onko? Mä oon puhunut joskus ihmisten kanssa tosta, että minkä takia ei ole vaikka hymynaamoja ja tämmöisiä, niin no henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että varsinkin kun on tällaisia isoja yrityksiä, niin kuin joku Sony tai vaikka Nokiakin, joiden on sitten syystä ja toisista pakko pitää hirveästi erilaisia laitteita, varsinkin jos tekee eri tyyppisiä laitteita, niin kuin ei pelkästään kännyköitä, vaan tekee vaikka sitä valtojääkaappia, niin se on pakko ne on jotenkin erottaa toisistaan, mutta mutta nimet on sitten lopulta melkeinpä yhtä vaikeita muistaa kuin numerot, ja sitten varsinkin kun niin. nämä yleensä, kun näille annetaan näitä nimiä, niin ne ei varsinaisesti ole kovin hyviä nämä nimet. Niin, no ehkä tämä, niin kuin tämä ongelma niin kuin näissä ihmeellisissä merkkisarjoissa, niin se on niin kuin just tällä öistämän sukupolvella, että jos katsoo niin kuin itse asiassa, miten, niin kuin, millä tavalla niin kuin teinit nimeä nykyään niin kuin itseään niin kuin netissä näin, niin just sille alaviiva sinful angel x alaviiva 92 näin, niin tuota, ei niillä niin kuin varmaan tule olemaan niin kuin ongelmaa, se muistaa niin kuin näitä ihmeellisiä merkkisarjoja, ne muistaa niin kuin omat sähköpostiosoitteisiin. Oikeasti itse kävin tuossa töissä, niin kävin läpi, niin tuossa varmaan joku 1000 ihmisen nimilistan, niin kuin mitkä oli suuri osa, oli semmoisia lukioikäisiä alaspäin, niin sitten niissä oli niiden sähköpostiosoite. Ei jumalauta, ihan oikeasti. Ihan oikein, että ne menee johonkin, jonnekin vaikka kouluun jonnekin, missä niille pakko annetaan niin kuin se etunimi.sukunimi sähköpostiosoite. Se on vaan, kun käyttää ilmaisia palveluita, niin järkevät on yleensä mennyt jo vuosia sitten. On pakko laittaa. Me olemme vielä niin iloista sukupolvea, että silloin ainakin kun minä liityin useisiin näihin, niin silloin oli vielä etunimi.sukunimi oli vapaana. Itse asiassa ollaan nauraskeltu aika monenkin otteeseen niin siitä, että kun tulee aina näitä niin kuin yet another uusi ilmainen webmail. Niin tuohonhan niitä tarvitaan. Tarvitaan tasaisin paljon uusi ilmainen sähköpostipalvelu, että ihmiset saa etunimi.sukunimi. Tai yleensä joo. Mitään tahansa, koska joskus sitä naurattaa, että kun mä en keksi mitään, sitten keksit, hakkaat vaan näppäimistöllä, ja sitten sanotaan, että tämä on varattu. Jotkut jossain vaiheessa loppuu, että ei ole yhtään yhdistelmää näin jäljellä. Jotkuthan tekee myöskin silleen, että niillä on, niin kuin, on yksi palvelu, mutta on useampia päätteitä. Esimerkiksi Yahoolla on niin yahoo.com kuin sitten ymail.com, joka tietysti, no... Se on tietysti myöskin Googlen apinointia, mutta siinä on myöskin se vaikutus, että sitten kun ne tuli ne ymail.com-osoitteet, niin sitten ihmiset taas sai niitä järkeviä osoitteita. Jyrkissä sanotaan, että tyhmäät. Tarkoittaako se meitä? Luultavasti mennään. Jos se on sen sähköpostiosoite. Tyhmäät. Tyhmäät. Apple haluaa iPhone-murtamisen rikokseksi. Tietotekniikkayhtiö. Appleen tulkinnan mukaan iPhone-murtaminen on rikos. Yhtiö ei halua, että iPhone voi asentaa muita kuin hyväksyttyjä ohjelmia. Yhdysvaltalainen kansalaisoikeusjärjestö EFF on hakenut maan tekijänoikeusviranomaista US Copyright Officea tunnistamaan iPhone-murtamisen poikkeukseksi maan tekijänoikeuslaista, jonka päivittäminen on parhaillaan käynnissä. EFF perustelee hakemustaan sillä, että murtaminen kuuluu vielä omistajan oikeuksien piiriin, jolla käyttäjä parantaa ostamansa laitteen ominaisuuksia. Murrettuihin laitteisiin käyttäjä on voinut asentaa myös sellaisia ohjelmia, joita ei myydä Applen App Store-verkkokaupassa. Omassa vastineessaan Apple taas haluaa, että iPhone-murtaminen määritellään rikolliseksi. Mitä mieltä te olette tämmöistä? Musta on hilpeä, kun silloin kun tuli alkuperäinen Mac, joo. Niin niillä oli tämä kuuluisa mainos 1984, jossa ne meinasi, että onneksi tulee Mac, niin ei ole tämmöistä diktatuurista IBM-valtaa, jotka määrittelee kaiken, minkä tekee, että he itse noudattavat tätä vapauden missiotaan kyllä hyvin aktiivisesti näissä. Eikö sinun sanonut vaan, että think different? Eli se tarkoittaa sitä, että niinku alistukaa. Me ollaan ihan samanlaisia, mutta ajattelee eri tavalla. Osoittakaa ajattelua ne eri tavalla tekemällä juuri niin kuin Steve Jobs haluaa. Mun mielestä se oli ihan järkeen otettavia pointteja. Siellähän perusteltiin muun muassa sillä, että kyllähän niin kuin, tämä on sama asia kuin autonvalmistajat hitsaisivat sen konepeltinsä kiinni, ettei sitä pääse koneistoa millään tavalla muokkaamaan tai ostamaan jotain muuta kuin merkkihuollosta olevia kyseisen autoon tarkoitettuja osia esimerkiksi. Niin, tai oikeastaan vielä parempi, jälleen Buzz Out Loudista täytyy kopioida, oli vertaus, että jos autoihin saisi vaan saman valmistajan pyöriä, niin. Sä saisit pyörättömän auton ja sitten sun täytyy ostaa hyväksytyiltä valmistajilta. Ja nekin on neliskulmaisia. Niin, eikä mitkään muut sovi. Aivan. Ja sitten on laitonta laittaa muita pyöriä. Katsotaan, kuin käy. mun mielestä siis periaatteessa, kun ostat laitteen, niin mun mielestä saisi vääntää mihin suuntaan tahansa, niin kauan kun ei käytä sitten taas mitään piratisoituja softia siinä. Niin ja siis musta on sekin, että siis okei, ei valmistajan ole mikään pakko tukea sitä, sitä kaikkea, mutta se on niinku käsittämätöntä, että niillä olisi niinku laitonta, että pistetään niinku valtio valvomaan heidän laitteensa neitseellisyyttä. Niin, tehkää sitä laitteessa semmoinen, ettei sitä pysty häkkäämään sitä. Tai niin, tehkää tai sitä niin hyvä, että kukaan ei halua sitä häkätä. Niin, tai antakaa olla. Mitä se on pois Applelta, että ne käyttää ulkopuolisia softia? Kuinka paljon niitä on, niitä jailbreakattuja? En tiedä, onko jossain mitä virallista lukua on sitten sanottu, mutta kyllähän niitä yllättävän paljon on, tai ei nyt se olisi yllättävän. Mutta se on joku esimerkiksi tämä, että mitä niin kuin Sony tappelee näiden niin kuin, PlayStation Portable-häkkäjien kanssa näin. Siis sille oikeasti, onko niitä niin semmoisia, niin jotka osaa niin häkkäillä? Niin kuin, ja sehän onko oli niitä oikeasti niin paljon, että niin kuin, niitä niin kuin oikeasti pitäisi kiinnostaa edes? Ja siis PlayStation Portablehan tuli suosituksi nimenomaan sen takia, että se oli helppo hakkeroida ja se pystyi sitten tekemään kaikkea. Samoin kuin Xboxin ensimmäinen. Tuliko oikeasti? Niin. Siis oli siis molemmat. Kuinka moni oikeasti niinku siis tota, sen niinku, siis niistä, jotka osti, kuinka iso prosentti? En tiedä. Koska minä niinku, mä en tiedä ketään. Mä en tiedä paljon ihmisiä, joilla on niinku. Mulla on PlayStation Portable ja se on häkätty. Mulla on Xbox, joka on myös häkätty. Aa. Mutta ja se on myöskin täytyy muistaa, että semmoinen, siis jälleen nyt ei puhuta varsinaisesti isoista määristä, mutta täytyy muistaa se, että useille nörteille, kun ne ostaa laitteen, niin se on tärkeää, että sen voi häkätä, vaikka ne sitten ei sitä itse tekisikään. Että se kuitenkin lasketaan niin kuin bonukseksi, että jos mä haluun lopulta, niin mä pystyn. Kyllä. Joo, että kyllä se, mä sitä mieltä on, että totta kai niin kuin pitää olla se. Pitää olla se, niin kuin, se oikeus, mutta niin kuin lähinnä siis se, että onko se niin kuin oikeasti niin iso ilmiö, niin kuin ilmiö siinä mielessä, että tuota, ihmiset ostaa, niin kuin, että okei, no, kun ne häkkää sen, ne pystyy sitten käyttämään sinne omaa sisältöä, mutta siis se, että niin kuin, ihmiset ostaa jotenkin Xboxia ja näin, sitten, että niin kuin, saa työnnettyä siihen niin DOS-emulaattoriin, niin onko se, niin kuin, se kyllä, niin kuin kyllä, oikeasti. Kyllä siihen saa paljon parempaakin, mutta se nimenomaan siinä onkin, että tuota, no, niin mitä se on niiltä pois. Tietysti niin. Nämä molemmat keinot myös mahdollistaisi sen, että siihen pystyisi ottamaan laittomasti pelejä, jolloin se nakertaa tietysti heidän puoltaan taas siinä mielessä. Mutta siis nimenomaan ainakin itsellä oli nimenomaan nämä ulkopuoliset softat, mitä niin sai, jolloin laitetta voi käyttää johonkin muuhunkin kuin vaan pelkästään. Eli se tukee esimerkiksi enemmän videoformaatteja tai jotain muuta vastaavaa PSP. Ja nyt tietysti täytyy muistaa, että nyt puhutaan Jenkeistä, että siellähän se on jo siellä, siis Suomessa, jos joku yrittäisi tällaista, niin kuin, että hei, tehkää tämmöinen laki, että meidän laitteeseen ei saa laittaa pelejä, niin tulisi kyllä, no en mä tiedä. No ei, nykypäivänä on mikä tahansa mahdollista, mutta no, täytyy sanoa, että silti aika vaikea kuvitella, että no Suomessa, hei, koska täällä kuitenkin kuluttajasuoja on hieman erilaista. Suvi Lindenhoitalta sun puolesta. Kyllä. Facebook. Mites Microsoftin iPhone-tappaja taas? Ai niin, se ensin. Kyllä. Microsoft lähtee tappamaan iPhonea omalla puhelimillaan, joka oli vasta prototyyppiasteella, mutta tämä mentiin ja varastettiin pomon taskusta. Valmistaja jätti Microsoftin kehittämä uusi puhelimen prototyyppi on varastettu yhtiön johtokunnan kuuluvan henkilön taskusta. iPhonein tappajaksi tituleerattu, onko ne itse tituleerannut. Puhelin varastettiin vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun laitteen tuotannosta oli ilmoitettu. Microsoftin johto pelkää, että rikolliset voivat penkoa huippusalaisen Windows Mobile 6.5 ohjelmistoa ja vuotaa siitä tietoa kilpailijoille, kertoo brittilehti Daily Mail verkkosivuillaan. Microsoftilla toivotaan, että uusi käyttöjärjestelmä haastaisi iPhonein ja Googlen Androidin. Siis hei, mulla on aika. Minä en kommentoi tätä uutista, koska tämä linkitetty uutinen on niin mtv.sivuilta, tai sivuilta ei saa, se oli se uutinen, oli kokonaisuudessaan tuossa. Se oli siinä. Siis ja mitä siinä enempää voi kommentoida? Mulla on aika paljonkin sanottavaa, koska tuossa, minkä sä luit, niin oli hyvin paljon asiavirheitä. Nimittäin kyseessä ei ollut uusi puhelin, vaan kyseessä oli, se oli HTC Touch, ja se, siinä laitteessa ei ollut mitään uutta, vaan se oli vaan se, että sen oli niin prototyyppi uudesta Windows Mobileista, eikä mun käsittääkseni Windows Mobile 6.5 kukaan iPhone haastajaksi on tituleerannutkaan, vaan vasta sitä 7-versiota, joka on vasta ihan kehittelyasteella. No ei, siis otsikohan oli Microsoftin iPhone-tappaja. Siis se ei ole niin kuin kilpaile, vaan se tappaa. Okay. Se asentuu iPhone-koneisiin. Otetaan taskusta ja näytetään, että iPhone tapa. Ja sitten se menee ja tappaa. Ja se ei ollut Microsoft-pomo, jonka taskusta se varastettiin, vaan se oli jonkun operaattorin pomo, jonka taskusta... Kuka tämä uutisen laittoi tänne? Minä sen laitoin. Mutta minä en ole kirjoittanut sitä uutista, sillä ei mitään väliä. Hei, se tulee Maikkarista. Maikkari on kuitenkin vakavasti otettavaa. MTV3.fi, niin navigate away. Don't copy paste it here. Thank you, please. No, meiltä loppuu kaikki. Pörni on laittanut Iltalehdenkin otsikoita tänne. Minä laitoin. Siinä haukutaan sitä. Mä voin antaa sulle järkevämmän linkin tuohon uutiseen. Se on jo siellä. Facebook... Eiku siis tähän varkausuutiseen, jossa on faktat oikein. Joo, mä luin sen. Mä voin laittaa sen, niin laita sitten. Mieluummin semmoinen, missä on diibadaapaa. Okei, no ei sitten. Äskeinen uutinen, siinä ei ole siis mitään faktaa, mutta ei se mitään, se luettiin kuitenkin. Ja kommentoitiin iloisesti. Siinä oli jotain oikein. Microsoft. Joo. Kyllä, ja Windows Mobile. Hyvä. Facebook varastaa kaiken ja antaa heti takaisin, kun valitetaan. Yleisöä kuunnellaan siis sittenkin. Facebook muutti käyttöehtonsa sellaisiksi, että Facebook saisi rajattomat oikeudet kaikkeen käyttäjällisemmin tietoihin, mutta myös ulkoisten sivujen tietoihin, jossa on share to Facebook-linkit. Ihmiset valittivat ja Facebook palasi vanhoihin ehtoihin väittäen, että koko homma oli väärin käsitys. Siinähän vaan yritettiin niin kuin miten se oli perusteltu, että siinähän vaan tarkoitetaan, että jos toiselle esimerkiksi lähetet sähköpostia ja sitten jos sä poistat oman sähköpostitilisen, niin sitä se pitäisi poistaa niin kuin se toisaalta myös se sähköposti, minkä sä oot lähettänyt joskus. Niin sitähän tässä vaan tarkoitettiin esimerkiksi. Joo, ja sehän oli hirveän vaikea sanoa no, niin kuin se oli vaan väärin kirja. Se pitää sanoa silleen, että me saadaan rajoittamaton oikeus kaikkeen käyttäjän mutta ei tarkoitettu siitä, se vaan sisältyy niin. Myös siihen. Niin, ja se oli ihan väärinkäsitystä, että ihmiset ymmärsi niin, kun ne oli kirjoittanut sen. Joo. Toihan oli huima justiinsa toi, että siis periaatteessa siellä oli semmoistakin kieltä, josta oli ymmärrettävistä, että sitten jos sä laitat niin kuin sivuille tämän Share to Facebook-linkin, joka on niin kuin Ylelläkin taitaa olla semmoinen nykyisin ja New York Timesilla ja näillä, niin periaatteessa he olisivat sitten omistaneet näidenkin materiaalit ja saaneet käyttää niitä mihin tahansa. Ja siis Facebook puolusteli, että eivät he näitä nyt mihinkään muuhun kuin omaan mainostamisensa käytä. Niin mun mielestä se ei ole kauhean hyvä selitys. Jos mulla on esimerkiksi oma kuvani Facebookissa, niin mä en todellakaan haluaisi, että sitten ilmestyisi johonkin mainoksia, missä on mun naama ja sanoisi, että hei, kyllä. Tämäkin Urpo käyttää Facebookia, kyllä säkin haluat. Paitsi jos nimenomaan käytetään tuota otsikkoa, niin minä annan oman kuvan heti luvun. Tämäkin Urpo käyttää Facebookia. Minun kuvaa saa käyttää tuolla otsikolla Facebookin mainontaan, koska me tehdään sillä on käänteinen vaikutus ja minä tähtään siihen. Mutta joo, siis en muista varmaan yhtään kertaa, kun ihmiset ei olisi noussut hälyä siitä, kun on käyttöehdot muuttunut, enkä muista yhtään kertaa, kun ne olisi niin ollut selkeästi luettavissa, että siitä ei olisi aiheuttunut epäselvyyksiä. Lähtökohtaisesti, niin todennäköisesti tämmöisissä isoissa palveluissa sinun sisältöä ei koskaan käytetä oikeastaan mihinkään, vaikka sillä olisi kuinka lukisi, niin mutta en sano sitä, että se niin kuin pitäisi hyväksyä, että aina kannattaa nostaa meteli. Kyllä, kyllä. Liittyy vaikka Facebook-ryhmään, joka vastustaa sitä. Kyllä, minäkin tein. Siis Dorakilla oli aika hyvä pointti. Mä annan, jos jollakin on hyviä ideoita, niin huomatkaa, mä annan kunnian niiden alkuperäiselle kertojalle. Mutta siellä oli aika hyvä pointti siitä, että okei, vaikka me voitaisiin, minä henkilökohtaisesti en luota Facebookista mihinkään, mähän poistin tilini sieltä varmaan jo. Mutta ne ovat vielä siellä. 2 vuotta sitten. Niin ei, mä nimenomaan vaadin, että ne poistaa joo, kaikki. Joo, mutta poistaako ne? No joo, mutta siis se, että vaikka luotettaisiin nyt Facebookiin tai Googleen tai mihin tahansa, okei. Okay. Niin eihän sitä tiedä, mitä siellä tapahtuu 10 vuoden päästä. Se saattaa myydä jollekin, sinne saattaa tulla uusi johto, joka sitten käyttääkin niitä ihan mihin sattuu. Joten sä et voi luottaa siihen, että jos sä luotat tähän nykyiseen, niin että sillä mitä nykyään päätetään, niin olisi mitään vaikutusta tulevaisuudessa. Kun sitten vaan lukee sen samalla tavalla, jos Pirate Bay on hankala syyttää oikeudessa, niin samalla tavalla ne voisit sanoa, että hei, no tää lukee näin, kyllä me voidaan tehdä tälle. Niin mutta siis en mä, se, että mikään tuommoinen iso pulli, niin mä en niin kuin henkilökohtaisesti en usko, että ne niin kuin yhtäkkiä ne päättää, vaan vaikka niiden käyttäjähossa niin kuin olisi semmoinen niin kuin sian reikä. Mikä niin. Se on oikeasti? Porsarre. Niin, sian reikä. Niin. Mä merkkaan jakson nimen ylös. Joo. Niin, niin kuin sille, että ne yhtäkkiä kysymättä rupeaisi käyttämään niitä ihmisten kuvia, koska siis esimerkiksi Facebook-tyyppinen, niin ne pyytäisi vaikka, että laittakaa kuvia näin itsestään, niin jos haluatte päästä mainoksi, niin ne saisi niitä. Että tavallaan se, että ne rupeaisi kysymättä tarkemmin niin levittelemään toisen sisältöä, niin ne saisi vaan ison käyttäjäjoukon vihat niskaansa. Ja niin kuin, tuskin se ei niin kuin, ole mitenkään lähtökohtana niin kuin missään toiminnassa yleensä. Että siis, niin kun tämmöisessä, niin kun, mitä yritetään, niin kun, mä uskon, että ihan vilpittömästi niin totakin viilausta yritti tehdä silleen, niin kun, oikeasti niin kun, ilman mitään ketuhäntää kainalossa. Ja silti ne sai niin kun, vihat niskaansa, niin se, että ne tekisi tahallaan jotain semmoista, että ne ottaisi Henrikin lärvä ja näin rupesi sitä niin kun, silleen ja niin kun, 600 muun kuvan joukolla niin kun, silleen. No eihän se niin kuin peruskäyttäjän tapauksessa olekaan, mutta entä jos esimerkiksi sä oot siellä nyt ja tulevaisuudessa susta tulee julkisuuden henkilö, niin yhtäkkiä se tilanne muuttuu kokonaan ja ne saattaakin haluta katsoa, että suuri tähti on myös käyttänyt Facebookia. Periaatteessa ne sen jälkeen omistaa oikeuden käyttää sun kuvaa heidän mainoksi. Joo, mutta niin kuin, jos joku on julkis näin, niin se nyt kaivetaan joka tapauksessa jotakin kautta ja sitä käytetään. Niin kuin, että tavallaan siis se, että joku jostakin tulee julkis näin, niin siis se ei ole yhtään sen suojatumpaa. En näe sitä yhtään sen suojatumpana sitä materiaalia. Suuri syy, minkä takia siis tämmöisiä oikeuksia lähdetään muuttamaan, on siitä, että sillä vaan oikeasti yritetään suojata oma selusta. Jos jotain tapahtuu omassa palvelussa, että ne vuotaa ne kuvat jonnekin tai jotain muuta vastaavaa, niin sä voit aina sanoa, että niin, mutta kun mehän omistettiin nämä kuvat, me voidaan tehdä näille mitä vaan, ja sä et ole millään tavalla korvausvelvollinen. Siis ja mä en tiedä, kuinka paljon niin kuin niissä viitataan niin kuin siis semmoiseen, että, niin kuin, että meillä on oikeus kopioida ja levittää, niin kuinka paljon se niin kuin esimerkiksi tarkoittaa sitä, niin kuin suojataan sitä, että kun sitä teknistä ratkaisua, että kun backuppaillaan näitä, ja ehkä joudutaan niin kuin tekemään se, että joku sivusto tulee niin suosituksi, niin perustetaan uusia palvelinkeskuksia vaikka jonkin toiseen maahan. Mä muistan, mitkä aika monet palvelut on tämmöistä tehnyt, ja mä muistan itsekin niin kuin silleen hyväksyneeni sen, että minun tiedot saa siirtää palvelimelle, joka tulee Eurooppaan. Että ne ei niin kuin, tavallaan, siinä just niin kuin, luki siinä nimenomaan, mihin klikkasi OK, niin se, että koska niin kuin, aikaisemmat käyttöehdot ei, niin kuin, aikaisemmissa käyttöehdossa en ole antanut lupaa liikutella niitä ja tehdä niistä niin kuin, useampia kopioida, niin tavallaan sitten mä hyväksyn, sitten joudun hyväksymään siinä sen, että okei, saa tehdä näin, että mun tiedostot saa kopioida niin kuin, useille mantereille, jotta tavallaan niin kuin, se niiden käyttö helpottuu. Tai itse asiassa Flickr kysyi tuommoista, ja mun mielestä se oli oikein toimittu, että sitä kysytään. Mikä siinä on niin kamalaa, että kysytään, voiko näin tehdä? No, en mä tiedä, että joku Facebook näin, niin lähes 200 miljoonaa käyttäjää, niin tavallaan sitten se. Se on automatisoitu prosessi. On varmasti Flickrilläkin aika helkkaristi käyttäjiä, ja varmaan datamäärätkin on siis ihan erilaiset. Siis tavallaan siis se, että, jos, niin kun, siis se, että niin pystytään kuittaamaan niin käyttäjähoissa jollakin, niin tämmöinen ihan, niin kuin, mikä kuuluu niin perus tämmöiseen tekniseen ylläpitoon. Mutta tavallaan, että niin et siellä niin saattaa, mä en niin ihan hyvin voi nähdä, että niin siellä käyttöehtojen takana saattaa olla myös niin niissä oudoissa koodissa myös niin tämmöisiä. En mene vannomaan, enkä mene, koska en tosissaan tunne asiaa, mutta kun tulee vaan, niin kuin, että on törmännyt tämmöisiin, että on kysytty lupaa, koska käyttöehdot ei ole huomioineet tätä, niin tavallaan ihan hyvä tapa tietenkin kysyä ja ilmoittaa etukäteenkin, että tämmöistä tapahtuu, mutta se, että jos 200 miljoonaa pitäisi niin kuin kysyä lupaa erikseen siihen, että niin kuin saadaanko jakaa teidän tietoja useammalle palvelimelle, niin tämä koko systeemi ei kyykkäisi. Niin. Mä oon sitä mieltä, että Facebook haluaa houkutella meidät kaikki ne serverifarmeille ja tehdä meistä jauhelihaa. Jauheliha on muuten hyvä. On. Sikanauta. Vai sianreikä. Jauheliha. I don't know. Mennään eteenpäin lyhyisiin ja käsitellään oikeasti lyhyenä, koska me ollaan menty jo pitämään aikaa tässä. Nippelitietoa. Yksi, no niin, tässä se tulee. Yksi Google-haku käyttää 1000 tietokonetta. Syytähän on se, että hakuindeksi on jaettu työmuistiin. Mun mielestä tämä ei ollut ollenkaan yllättävää. Kyllä mä aina oletinkin, että ei se varmaan yhdeltä koneelta sitä koko indeksiä. Mutta tajusitko, että 1000? No siis, kun puhutaan Googlen kokoisista serverifarmeista, joissa on satoja tuhansia koneita, niin mun mielestä se ei ole yhtään ihmeellistä. No tiesitkö, että se on 1000? Okei, eteenpäin. Apple hylkää South Park-applikaatiot loukkaavana. Sensuuria. No sitähän se on. Linkin. Siis, se on justiinsa, kaikki sanoo, että no, mitä ne valittaa, että Apple on myynyt niin ja niin monta softaa, että ei sitä oikeasti kukaan kapinoi. Mutta kyllä mun mielestä sitä kannattaisi ruveta kapinoimaan, että kun ne on viime aikoina ruvennut, no, tai ei edes viime aikoina, mutta kun ne ihan mielivaltaisesti noita siis, jos ne samaan aikaan sensuroi App Storesta tai softakaupasta South Park-applikaatiota, jonka kautta voi striimattavana katsoa pätkiä South Park. Onko South Parkit, niin onko niissä minkälainen ikäraja? Mä en tiedä, minkä niiden ikäraja. Mun pointti on tulossa siihen, että sä et saa katsoa niitä striimattuina pätkinä sen applikaation yli, mutta samaan aikaan ne myy South Parkia omassa televisio- ja elokuvakaupassaan, että siellä se on sitten ok, ja näitähän on ollut muitakin, ne hylkäsi jonkun sarjakuva-applikaation sen takia, että sinne voidaan laittaa hävyttömiä sarjakuvia, ja siis tämmöistä, että ja muutenkin tullut tämmöisiä, että ne selkeästi vaan suojelee omaa liiketoimintaa, eikä tässä oikeasti ole kyse mistään semmoisesta. Voisi poistaa myös sen Mail-appin siitä, koska ainakin mulle tulee hirveästi kaikkea hävytöntä sähköpostia. Joo, niin, ja selaimen. Sillä voi mennä hävyttömällä sivuille. Se on totta. Hatullinen kakkaa siis siihen suuntaan. Mystinen haastaja tulossa Suomeen näin GSM-markkinoille. Kuka on Suomen GSM-markkinoilla pyrkivä salamyhkäinen haastaja? Ja minä. Sinä, Telekakkonen, aina kome, eikä GSM Suomi. Markkinahuhut Suomeen tulevasta GSM-operasta lähtivät liikkeelle tänään aamupäivällä, tai eilen tai toissapäivänä, milloin tämä on otettu, kun viestintätoimisto lähetti kutsun ensi tiistaina tiedotustilaisuuteen. Henrikin kanssa se mirideltiin tuossa taannoin siitä, että näistä mainoksista näin, niin se Frugo-juttu ei ollut semmoinen mainos. Tämä on just sitä markkinapöhinää, mihin nyt joku lankesi, joka tämän tänne on taas lisään. Tässä ei mitään. Musta on ihan sama kuin se Frugo. Hei, ei, no, okay, täällä tulee jotain, tulkaa katsoa, mitä se on. No mutta Frugo on sulle, mä enpä käynyt Frugossa. Mitä sieltä tulee näin? Siis siellä, niin sen tämän, siellä on tulossa mystinen haastaja, ja mun mielestä se on hieno sana. Sillä tunnistatte sen semmoisesta viitasta ja naamiosta. Ei kun jaa, se olikin se... Sehän on jo. Silloin se saakeli orava mukana. Joo, milloin se orava. Uuden-Seelannin palvelutarjat laitettiin piraattipoliiseksi. Joo, se on huolestuttava suunta, mihin siellä menee. Siellä siis... Kun on Islannin paneja ja sitten jotakin Saksan paimenkoiria, niin sitten Uuden-Seelannin palveluntarjoajia. Mutta Uudessa-Seelannissa tosiaan hyväksyttiin laki, jonka mukaan palveluntarjoajat voi itse valvoa ja sitten ne voi pistää ihmisiltä yhteydet poikki, jos ne piratisoi jotain. Siis nettipalveluntarjoajat, siis niin, kyllä. ISP. Operaattorit, joo. No niin, kyllä. Eipä ole mukavaa asua sielläkään. Eiköhän, no odotetaan 2 vuotta, niin täällä väännetään kättä jostain Lex perseestä. Lex perse. Lexiareik. Kiitos, saat ihan sen sieltä sen nimen. Joo, ei, yhdistetään. No kokeillaan tätä vielä. Mulla on nälkä. Otetaan nopeasti pois. Penku yhdistää tietokoneen näytön, missä ilmeisesti ei ole mitään uutta, mutta kerrotaan kuitenkin, ei kun tästä tulee mainos taas, mutta kerrotaan kuitenkin, että tietokoneen näytössä Suomesta parhaiten tunnettu taivaallinen Penku on esitellyt Applen iMacin kaltaista Enscreen i91 on tässäkin nimi, tietokone, että laite yhdistää tietokoneen ja 18,5 tuuman näytön samaan vain hieman normaalia näyttöä suurempaan pakettiin. Penku i91 perustuu AMD Semtron 220U suorittimeen ja sisältää 160 gigatavun kiintolevyn. Muistia laitteessa on 1 gigatavun verran. Mutta sitten, Handscreen-mallien ilmestymisaikataulua Suomessa ei ole vahvistettu. Taiwanissa ensi viikolla kauppoihin ehtivä laite maksaa noin 410 euroa. Okei, tuo oli se pointti. Tuo oli se pointti. Me kuunneltiin näin pitkään, pointti tuli lopussa, 410 euroa. Taiwanissa tietysti, kun se tulee Suomeen, niin se on 1410, mutta joo, tiedettiin, siis silleen, missä se lähti liikkeelle. Kone ja näyttö samassa, niin, onhan toikin kalliimpi kuin miniläppärit, jotka niin, on tuota. Mä meinasin kanssa, että toi on aika kallis. 18,5 tuuminen näyttö näitä. Kyllä niin kuin, no jos 18, reilu 18 tuuminen näyttö, niin 4 saalla, niin no joo. Tosin kyllä mä edelleen mieluummin maksan vaikka sen. No joo, no me tiedetään, että sä maksat vaikka mistä, mutta sä et oikeasti osta mitään. Niin 2410 näin, että siihen saa se omena logo. Mutta katsotaan, mihin hintaan se Suomessa tulee sitten, kun se joskus tulee. Mennään paskaihin juttuihin, vaikka niitä on ollut vaikka kuinka paljon tänään. Iltalehti uutisoi. No ei, tämä on myös muissakin uutisissa, linkataan sitten oikein. Mutta tutkija väittää, että Facebook, josta myös on puhuttu tänään, saattaa altistaa syövälle. Siis käyttöehdoissa varmasti varataan siihen oikeus. Niin, siis tuo otsikko tosissaan, Iltalehden otsikko, tutkija, kaksoispiste. Facebook saattaa altistaa syövälle. Ja siis tämä pointti oli tämä näin, että joku tämmöinen tutkija nyt on niin kuin sitä mieltä, että jos ihminen panoittaa liikaa aikaa verkossa eikä kasvatusten muiden kanssa, en tiedä puhutaanko tässä nyt liikunnan vähentymisestä vai sosiaalisten kontaktien vähentymisestä vai niiden yhteisvaikutuksesta, niin tällä saattaa olla laaja-alaisia terveysvaikutuksia. Siis saattaa vaikuttaa geenien toimintaan, saattaa vaikuttaa immuniteettijärjestelmän hormonitasoihin ja saattaa vaikuttaa valtimojen toimintaan. Se voi myös vaikuttaa heikentävästi aivoihin. Tämä saattaa nostaa vakavien terveysongelmien, kuten syövän, sydänsairausten ja dementian riskiä. Eli siis, joo. Siis saattaa nostaa sähkölaskua, jos saattaa nostaa sähkölaskua. Miten mä kuulin tämän, niin oli siis se, että se pointti oli siinä, että jos sä keskustelet vain ihmisten kanssa internetin yli, etkä tapaa ihmisiä oikeassa elämässä, tässä puhutaan siis sosiaalisesta eristäytymisestä ja niinkään liikunnan puutteesta, niin se vähentää jonkun aineen tuottamista aivoissa. Tämä sama tutkija myös aikaisemmin julkaisi tutkimuksen, jossa hän totesi, että jos ihmiset vain katsoo televisiota eikä tee mitään muuta, niin he saattavat lihoa. Poika lasauttaa siis pelkkiä faktoja kehiin. Kyllä, pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Onko Arik Sigman, onko se nainen vai mies? Jaa. Niin. Se voi olla kumma. Pekkaan, että mies. Joo. Eikö se ole yleensä mies, jos joku tekee jotain tyhmää? No, joo. Pitäydytään tuossa ja kerätään pisteet. Sitten pitäydytään tuossa ja kerätään pisteet. Kyllä. Tai mitä sitten, jos laitetaan mies ja nainen tekemään jotain tyhmää. Paska, ohjelma, paska. Timotea ja Niina Mikkonen saavat oman TV-sarjan, mutta onneksi vain, jos kansa sitä haluaa. Nelosella nähdään lauantaina 7. maaliskuuta ohjelma Mikkosen maailma, tämä on mainos, jossa Niina ja Timotea Mikkonen avaavat kotinsa ovet koko kansalle. Katsojat saavat lähetyksen päätyttyä päättää, jatkuuko sarja. Niina Mikkonen omasta ohjelmastaan innoissa. Eli siinä on jotain konseptia näitä, että ne niin kommentoi jotakin esim. Päivänlehtiä. Joo, ja lukee päivänlehtiä. Siis mun mielestä tämä on ihan niin törkeä hyvä idea. Siis kaksi ihan käsittämättömän ärsyttävää ihmistä. Niin, kun niille annetaan niin silleen julkisuusaikaa, niin siitä tulee hirveätä niin kohkaamista kohua ja näin uusia tämmöisiä kunnianloukkaussyitä oikeudenkäänteitä. Ja vaikka minä en voi sietää kumpaakaan, niin siis minusta tämmöisen niin kuin, siis se on vähän kuin koiran kakka, että välttämätön paha. No siis sille, että se olisi ihan kiva, kun sitä ei olisi olemassa, mutta tai niin kuin tarttuisi tuolla kadulla kengän pohjaan, mutta siis kuitenkin on se niin kuin semmoinen aika ehtymätön puheenaihe, mistä voi sitten niin kuin valittaa, että niin kuin oma elämä näyttää huomattavasti mielekkäämmät. Vähän niin kuin sen älykkään suunnittelun kohdalla, että pitää olla joku niin kuin referenssipiste sille niin kuin jollekin niin kuin elämänmääryksille näin. Niin tässä saadaan yksi. Kattokaa ja, tuolta siis, ja teidän elämä on hyvin. Totta kai kansa sitä tulee haluamaan, koska eikö nämä lööppilehdetkin ole osoittanut, että mitä kansa haluaa on sosiaaliporno ja turhat julkikset, ja mä luulen, että tässä yhdistyy molemmat. Ne on ihan samat ihmiset, jotka ostaa joka päivä iltalehdet, niin tulee katsomaan tätä ohjelmaa ja äänestämään, että totta kai me halutaan itse, tätä. Itse asiassa kaikki tutkimukset tällä hetkellä ovat olleet sitä mieltä, että tämä ei tule jatkumaan, ei edes hyvä, että edes näytettäisiin edes kertaakaan, koska vastustajia löytyy niin maan pirusti, jotka ovat kritisoineet, että miksi tämmöistä yleensä pitää aloittaa. Ja hei, jos jotakin haluat tästä ohjelmasta syyttää, niin no siis nyt Timo Torsti Anteren Ninan niin kuin, syyttäminen on niin kuin, silleen, siis no, se on vähän niin kuin heittäisi kalliota kivillä, mutta mikä on myös hauska. Wait, tuo oli analogia, joka ei toiminut. No, no siis silleen, että se on turhaa. Mutta niin kuin Anne, onko se Anna Perho, se toimittaja? Siis se oli Perho tuli taloon -ohjelma. Joo. Ja se oli kuvattu ennen sitä, kun niin kuin Nina T.A. Mikkonen oli saanut lastenvahin ja päässyt siksi aikaa niin kuin käymään televisiossa ärsyttämään ihmisiä. Niin, se lapsi sai varmaan traumoja siitäkin. Ihan varmasti. Niin, sitten siinä ohjelmassa se toimittaja Perho, se meni aina niin julkisten luokse asumaan hetkeksi aikaa. Ja siinä ne just silleen, siellä kuunteli sitä Torsti Anteron maatustusta, ja siellä oli se vanha sohvana, ja sitten sillä itse asiassa oli semmoinen kotistudio, missä niiden ne pojat luki uutisia näin, ja tässä ohjelmakonseptissakin ne pojat tulee lukemaan uutisia. Ja mä veikkaan, että siis niin joku Nelosella on katsonut sitä Perho tuli taloon, ja katsonut, että vitsi, että niinku, toi on ihan niinku semmoinen sirkus, että sinnehän pitää niinku saada oma ohjelma. Niin, että tämä on tämä klassikko, niin, siitä se idea sitten lähti. Jos jotakin syytätte tästä, niin syyttäkää Anna Perhoon. No se on totta, siis jostain se täytyy alkaa. Mutta hatullinen kakkaa. Kyllä, se on se ohjelman nimi varmaan. Sitten me voidaan haastaa ne oikeuteen. Niin. Mä oon tehnyt podcastia vaikka kuinka kauan ja haukkunut kaikkea. Miksi kukaan ei ole mua haastanut vielä kunnianloukkaussyytteisiin? Mitä jollain Tauno Anterolla on nimi? Torsti No, mikä tää? Who cares? Se on reservi, onko se majuri? Joo, joka meni sinne. Herra majuri sinulle. Minne ihme kertauksinkin pyytämään. Minut pyydettiin tänne. Mä olen vapautettu palveluksesta, mun ei tarvii majurilla. Muuta kuin taloa varpaille. Timotea tulee seuraavaan lähetykseen hyykyttää meitä kaikkia. Mä pistän tässä avoimen kutsun Timotea Mikkoselle, jos kuuntelet tätä podcastia, tai jos joku Timotea Mikkosen läheinen kuuntelee tätä podcastia, niin tämä avoin kutsu tulee tähän ohjelmaan kerran. Tauno Antero tänne, perkele. Kyllä. Pörni. Tässä pätee samaa kuin se, että kun, niin kuin vaikka tiedät, että se ase on tyhjä, niin sillä ei osoitella ihmisiä. Koska niin se voi laueta. Se voi natsata. Voi käydä niin, että tulee huono mäihä. Eikö se on niin, että eihän tyhjällä aseella kannata osoitella ihmisiä, kun ei siitä kuitenkaan tule mitään? Mä vaan testaan meidän kuulijakunnan, että joskus sieltä löytyisi jotain. Tauno Antero. Joku Mikkonen edes tänne. Please. Kuunteleeko meitä kukaan? Kiitetään tässä vaiheessa, koska lista on käyty läpi ihmisiä, jotka kuuntelivat meitä, eli meitä panelisteja. Kiitoksia Erkka, että saavut jälleen kerran paikalle. Kiitos Pörni, että saavuit. Saavuin ottamaan teidät vastaan. Niin, aivan. Kiitoksia myös Henrikille perinteiseen tyyliin. Taas täällä oltiin kulmalla kiroamassa uutiset syvimpään irveen. Minä katkaisen kohta yhteyden Suomen Pukkilaan, jossa on podcastit TV-studioilla, Henrik. Nämä on isoja studioita, missä näitä tehdään. Kiitetään myös kaikki, jotka olivat liven ääressä, ja kiitetään perinteisen tyyliin taas niitä, jotka olivat irkissä. Se oli Dontsa, Jita, Streamipottia, Bassi, Alaviiva, Plenheimia, Erkka Pii, Emeraldos, Fipu, Bot, Kramel, Hiskipo laptopin kanssa, Hyllevi, I. Jukka, Iso Jussi, Jompa, Jussi, Kimmo H., Kuutamo, Menio, Mikuellelos, Ninnu, 0.pornisahtor, Sami Nougatti, SPH, Alaviiva, The Kraken, ja mitä se tekee tuolla, mutta tässä lähetyksessä, en tiedä. Vesa Kakkonen, Vililikko, Jou ja Chipku V, kädet ilmaa nyt, tai jalasta kiinni nyt, silmät kiinni nyt. Näin siellä kuuntelijat noin alkaa kaatulemaan pikkuhiljaa. Oliko Eero ottanut EVVK:lla yhteyden palvelin? Nostiko se kättä? Ei. Katsotaan, kohta se mokaa sille. Perhana vaan nostin käden vahingossa tuolla. Kiitoksia kaikille puhujan, kun mä palaan ensi viikolla. Onko silloin vierailla Timoteo Mikkonen? Katsotaan, onko tullut. Tauno palaan. Antero. Tauno Antero. Torsti Antero. Joku Tauno Mikkonen. Antero. En minä tiedä. Moi moi, ensi viikko. Lexi Andrake. Legendaarinen nimijakso. Tässä jaksossa olisi ollut enemmän kiroiluakin kuin aikaisemmassa. Pitääkö tämä nyt merkitä explicit tagillä? Voiko olla yksi jakso explicit tagillä? Voi. Okei. Mutta mä en tiedä, mitä se tekee. Tuolla on ollut tuolla... Muistan, että MacBreak Weeklissäkin oli yksi explicit tagillä oleva jakso, ja se oli jotenkin hilpeätä, kun Liola Porton on niin korrekti, niin sitten siellä oli... Kiroiliksi. se on hyvä, kun se, aina joku sanoo jotakin, niin sitten sen pyytää aina 15 minuuttia anteeksi tästä. Niin. Se oli todella hauskaa, oli, en tiedä kuuliko kukaan teistä, mutta Net at Nightissa oli kerran jakso, missä ne... Se liittyy jotenkin, että jostain syystä ne hehkutti hirveästi ruotsia. Tämä Amber MacArthur on kova ruotsifania. Joo, sitten tota noin, sit ne meni katsoa jotain Buzz Hunterin sivuille, ja siellä oli joku YouTube-video, ja ne ajattelivat, että no katsotaan joku YouTube-video, että on ilmeisesti kiertueelta joku, ja sitten hetken se lataa, ja sitten sieltä videosta kuuluu semmoinen, voi jumalauta, saatana, perkelee, helvetti, vittu! Ja sitten ne oli silleen, että mitenkö, ne naureskeli kauheasti, tää oli varmaan jotain hauskaa ruotsalaista huumoria, tää videopätkä. Tää oli varmaan tosi hauska juttu, kun kaikkia naurattaa siinä videossakin. Mä harkitsin, että pitäisikö lähettää niille sähköpostia ja kertoa että mitä tapahtui, mutta en mä ajattelin, että ne saa kuitenkin... Oliko tuore tapaus vai tapahtunut joskus? Ei, siitä on aika kauan aikaa. Tuo on hauska kuulla, on jäänyt tuo jakso, mennään kuulemaan. Jäänyt mieleen vaan, että se oli niitä jotain niiden ihan ensimmäisiä jaksoja, Net at Night nimellä. Suomi maailmankartta. Hei, se Buzz Hunter, onko se, mikä se oli? Buzz Hunter. Onko se, millä oli se Botten Anna? Joo. Mä en siis tiedä, kuka se on. Siis se, no joo. Legendaarinen kappale. Joo, siis se, niinku, se oli sellainen irkkibiisi. Siis laulaa jostakin potista nimeltä Anna. Ruotsiksi vielä. Singstar, ja kun me palattiin näin. Siellä oli Botten Anna. Ja sitten mä semmoisella niinku, pseudoruotsilla niinku, lauleskelin. Ja niinku, se oli niinku, biisi, mikä meni parhaiten, kun silleen vaan niinku, yritin tehdä niinku, sille hirveätä parodiaa siitä. Näin, se et onnistu. Se johtuu siitä, että se on alun perin parodia. Sinun on tänne heittää se vakavasti, niin se olisi mennyt pieleen. Niin joo, tämmöinen vähän niin kuin -1 kertaa -1.